zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeciborskich Radio Czwartek, 10 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę Sejmowa Komisja Kultury zajmie się wnioskiem o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Strajk kobiet na podsłuchu, służby miały używać oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Literacki Nobel za poetycką prozę laureatką Koreanka Hang Kang. Czarne chmury nad szefem Rady Mediów Narodowych. Za godzinę zbiera się Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Będzie opiniować wniosek autorstwa Koalicji Obywatelskiej o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, dlaczego posłowie chcą odwołać szefa Rady Mediów Narodowych i czy zainteresowany stawi się na komisji? Zacznę od tego drugiego pytania. Będzie krócej. Nie stawi się, o czym informował już wczoraj. Wyślę swoich prawników. A dlaczego koalicja rządząca chce odwołać Krzysztofa Czabańskiego? To wyjaśnia wprost sposób szef Sejmowej Komisji Kultury Piotr Adamowicz. Mamy do czynienia z rzeczywistym konfliktem interesów. Pan Czabański zasiada w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Poprzez różnego rodzaju powiązania kapitałowe ma wpływ na media. A te media powiązane z Instytutem Lecha Kaczyńskiego to m.in. Telewizja Republika i Gazeta Polska Codziennie. Zupełnie inaczej na sprawę patrzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Chucpa polityczna po prostu, niezgodna z prawem próba odwołania. Jest określona kadencja i powinien do końca tej kadencji być przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Mówiła posłanka PiS zasiadająca w Komisji Kultury Maria Koc, a jutro wniosek trafi rano pod obrady Sejmu i jeszcze przed południem odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jedna z liderek strajku kobiet miała być inwigilowana Pegasusem. Takie informacje podał portal TVN24. Oprogramowania szpiegowskiego używano wobec Klementyny Suchanow. Próbowano wykorzystać je także do inwigilowania Marty Lempart. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzasadniała wnioski do sądu podejrzeniem działalności szpiegowskiej. To jest taki absurd, do którego mogliśmy się przyzwyczaić z zapisu, mówi Klementyna Suchanow. My, reprezentując Polki, zostałyśmy uznane za wroga, a jednocześnie ci, którzy reprezentowali państwo, jak sędzia Schmidt, okazali się zdrajcami. Więc tutaj wszystko jest tak podwracane, będzie bardzo trudno się z tego wygrzebać. Wyjaśnianiem tego, jak wykorzystywany był Pegasus, zajmuje się prokuratura i Sejmowa Komisja Śledcza. Informacja o inwigilacji liderki strajku kobiet to jednak nowość, mówi członek komisji Tomasz Trela. Tych podsłuchów naprawdę było dużo, a w stosunku do kogo one były i kiedy te osoby się dowiedzą, myślę, że to jest kwestia jeszcze kilku albo nawet kilkunastu miesięcy. Więcej o sprawie Pegasusa zapraszamy do Trójki po 16. Literacki Nobel dla Han Kang z Korei Południowej za poetycką prozę, która mierzy się z historycznymi traumami i ukazuje kruchość ludzkiego życia. To cecha całej twórczości laureatki, mówi przewodniczący Komitetu Nobelowskiego Akademii Szwedzkiej Anders Olsson. Ma unikatową świadomość łączenia, łączności między ciałem i duszą, żywymi i martwimi. A wykorzystując poetycki i eksperymentalny styl pisania, stała się innowatorką współczesnej prozy. 53-letnia noblistka pisze od 30 lat. Najbardziej znane jej dzieła to Wegetarianka, Ognista salamandra, Czarny jeleń i Twa zimna dłoń. Koreanka otrzymała wiele prestiżowych nagród, w tym w 2007 roku Bookera za Wegetariankę. Van Gogh, Frida Kahlo czy Beethoven, choć zmagali się z chorobami psychicznymi, pozostawili po sobie niezatarte dziedzictwo. Zwraca na to uwagę specjalny tramwaj, który wyjechał na ulicę Pragi w związku z przypadającym dziś Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Akcja ma pomóc w przełamaniu tabu wokół problemów psychicznych. Z czeskiej Pragi Wojciech Stobba. Chcemy pokazać, że ludzie zmagają się z chorobami psychicznymi i jest to normalne. Chodzi o destygmatyzację, pokazanie, że są między nami osoby z problemami, których nie widać na pierwszy rzut oka. Powiedziała mi Petra Szindelkowa z organizacji Bona, która pomaga w wychodzeniu z kryzysów. W tramwaju jeżdżącym dziś po Pradze oprócz ekspertów znaleźli się aktorzy. Jestem Fridą Kahlo, malarką, która przez całe swoje krótkie życie cierpiała na głęboką depresję. Choroba miała związek z ogromnym bólem fizycznym po wypadku. Jestem przykładem tego, że depresja nie musi wynikać z trudnej sytuacji życiowej. Nazywam się Abraham Lincoln i byłem 16. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przez całe życie miałem depresję i skłonności samobójcze. Pokazuje, że nawet człowiek, który osiągnął tak wysokie stanowisko, mógł zmagać się z problemami psychicznymi. Tak mohl trpieć.

Zbliża się 15.10 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Rozpoczynamy od życzeń, bowiem dziś 70. urodziny obchodzi David Lee Roth, znany z grupy Van Halen, z najlepszego okresu w działalności tego zespołu, a także z kariery solowej. Za chwilę posłuchamy jego dużego przeboju właśnie już z tej części solowej i wszystkiego najlepszego. Yeah. śpiewał David Lee Roth. Just a gigolo, I ain't got nobody. Klasyk wodewilowy, muzykalowy, a ta wersja pochodzi z debiutanckiej epki Davida Lee Rotha z roku 1985. Wczoraj z kolei 80. rocznica urodzin basisty grupy The Who, Johna Entwistla, który zmarł już przed ponad 20 laty. Posłuchajmy również fragmentu twórczości grupy The Who, w której nie był pierwszoplanową postacią, mimo że był jednym z najlepszych gitarzystów basowych w historii muzyki rockowej i nie tylko. O pająku imieniem Boris śpiewał John Entwistle, basista, a także wokalista, kompozytor niektórych utworów grupy The Who. Jeden z najlepszych basistów w historii muzyki popularnej. Zawsze we wszystkich zestawieniach jest w najgorszym przypadku w pierwszej dziesiątce, a nierzadko w pierwszej trójce, a nawet na pierwszym miejscu, nazywany przez kolegów The Quiet One, też przez prasę właściwie. Podobnie zresztą jak to miało miejsce w przypadku jednego z Beatlesów, George'a Harrisona, czy jednego z Rolling Stonesów, Billa Wymana, też basista przy okazji. Dziś z kolei mija równo 30 lat od premiery drugiego i jednego z najlepszych albumów w historii grupy Suede, Dogman Star. There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. And there's a lifeline slipping as the wreck. I'm leaving, but you could stay. To była grupa Suede i utwór Dogman Star, przepraszam, The Wild Ones z płyty Dogman Star. Druga płyta w dorobku grupy Suede i ostatnia, na której zagrał na gitarze Bernard Butler. Wielka szkoda, grupa Suede później, no, miewała lepsze i gorsze momenty, ale to, że współpraca Bretta Andersona z Bernardem Butlerem potrwała ledwie, no, powiedzmy, półtorej płyty, zawsze bardzo mnie smuciło. Co prawda później wrócili jeszcze płytą grupy The Tears po wielu latach, ale to już nie było to samo. Dziś, ewentualnie za dwa dni, ewentualnie dwa dni wcześniej, czyli przedwczoraj, różne dane można znaleźć na ten temat, ale załóżmy, że dziś. Mija równo 40 lat od premiery jednej z ważniejszych płyt w dorobku grupy The Fall. The Wonderful and Frightening World of The Fall. Jedna z najważniejszych postaci w historii brytyjskiego i nie tylko, właściwie światowego post-punku, czyli Mark E. Smith. Wokalista, autor tekstów, częściowo też muzyki, frontman grupy The Fall. To był fragment albumu The Wonderful and Frightening World of The Fall, utwór zatytułowany Slang King. Przed mniej więcej 20 laty, odrobinę powyżej 20 lat, reaktywowała się grupa Pixies i z okazji tejże reaktywacji Frank Black Francis wydał płytę zawierającą, właściwie album zawierający dwie płyty, na których znalazły się wersje demo utworów z repertuaru grupy Pixies, a także przeróbki niektórych utworów z repertuaru Pixies. To nie jest jakieś szczególnie ważne wydawnictwo w całym dorobku lidera grupy Pixies, ale co najmniej jeden utwór zasługuje na uwagę. Alternatywna wersja przeboju Monkey Gone to Heaven. There was a guy. An underwater guy who controlled the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. This monkey's gone to heaven. This monkey's gone to heaven. This monkey's gone to heaven. This monkey's gone to heaven. Bardzo interesująca przeróbka przeboju grupy Pixies Monkey Gone to Heaven w wersji Franka Blacka, czasami też znanego jako Black Francis. I to był fragment płyty sprzed lat 20. Tak się składa, że była basistka i wokalistka grupy Pixies, Kim Deal, za niespełna półtora miesiąca debiutuje płytą solową. Długogrającą płytą solową. Tytuł albumu Nobody Loves You More. Znamy już parę piosenek zapowiadających to wydawnictwo. Najnowsza ma ledwie dzień, może dwa, i zatytułowana jest A Good Time Rushed. Good Time Rushed, śpiewała Kim Deal, a to był fragment albumu Nobody Loves You More, który swą premierę będzie miał 22 listopada. Jedna z płyt, na które bardzo liczę tej jesieni. Teraz przechodzimy do nowości polskich. Zespół Hejma. Wkrótce ukaże się nowa epka tej grupy, za tydzień. Tak konkretniej. Świat z tektury to tytuł całej epki, również utworu, który już poznaliśmy przed kilkoma tygodniami. Nowa piosenka zespołu Hejma z tego samego wydawnictwa nosi tytuł Serce. Kejma, świat z tektury tytułu epki, która ukaże się 17 października, a ta piosenka, która pochodzi właśnie z tej płyty, zatytułowana jest Serce. Kolejna nowość to piosenka grupy Czechosłowakia. Premiera albumu zespołu już jutro, Sunny and Loud to tytuł płyty, a tytuł nowej piosenki grupy Czechosłowakia to Hell. Wróćmy tam. Piasek dźwięczy pod stopami. Zapach traw dopasowuje się. Hell, grupa Czechosłowakia z płyty, która ukaże się jutro, a zatytułowana jest Sunny and Loud. Jeśli chodzi o Hell, to oczywiście znacznie więcej fanów tego rejonu w Polsce. No chociażby Sunbird, który dał temu wyraz przed kilkoma laty. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe.

Kiera Zwrotas, Piotr Prońko, Tylko Łeb. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, którą zrealizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Życzymy Państwu udanego, spokojnego, miłego również popołudnia, a na zakończenie Jordy Grip w tytułowym utworze ze swojego nowego solowego albumu. Do usłyszenia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Izraelczyk Rami Elhalan miał 47 lat, kiedy palestyński zamachowiec samobójca zabił jego kilkuletnią córkę.